कहाँ है ऐसा कुछ खाने के लिए चलेगा رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين میرے پیارے بھائیوں آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے سب سے پہلی بات مشکور نعمت اللہ علیہ کو جب انصار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے احسان کو یاد کرنے کے لیے کہا کہ میرا احسان یاد کرو بس پرو نعمت اللہ کے آنے کو اللہ کے نعمت اللہ کا احسان ہے اس کا دھیان کرو کیوں کہ پہلے تم لوگ ایسے نہیں تھے انصار نے فرمایا پہلے تم لوگ ایسے نہیں تھے تو میں بھی کہتا ہوں پہلے آپ لوگ ایسے نہیں تھے ہاں کوئی کس وادی میں تھا کوئی کہاں تھا کوئی کہاں تھا کس کام میں تھا اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کام پر لگا دیا جی ہاں اس لیے انسان سے یہ فرمایا بس کرو انہیں میں صلی اللہ جانے کو اللہ کے نعمت اللہ کے احسان کا دھیان کرا کرو کیوں کہ تم تو دشمن تھے انصار سے فرمایا تم تو دشمن تھے آپس میں تمہارے اندر آگ لگ رہی تھی تمہیں کوئی چین نہیں تھا واقعی ایسی بات تھی کوئی چین نہیں تھا ان کو اور کوئی حالت ان کی اچھی نہیں تھی نہ دینی نہ دنیوی نہ سماجی نہ کچھ اس نے اللہ نے کہا کہ تم کیسے ایسے تھے تم دشمن تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھائی بنا دیا تم ہلاکت تک پہنچ گئے تھے اپنی گمراہی کی وجہ سے تمہیں واپس لایا کہ انصار سے بہت تو یہ سب احسان اللہ تعالیٰ کے ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں تھے وہاں سے بچا بچا کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کام پر لے آیا یہ بڑا انعام ہے وہ بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے کام میں لگا دے اگر میں بادشاہ کے درمیان جھاڑو دینے کے لیے بھی اس کو نوکری مل جائے تو بڑی بات ہے کیا کرتے کہ میں جھاڑو دیتا ہوں صفائی کرتا ہوں تو یہ بھی بڑی بات ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے کام میں کہ اللہ تعالیٰ کے کام میں کسی کو جگہ مل جائے یہ بڑی بات ہے بڑی بات ہے اس سے آگے کچھ صحیح نہیں کہ اللہ نے مجھ کو اپنے کام میں لگا دیا یہ سوچنا دیا یہاں پر اور اس نعمت کی قدر ہمارے دلوں میں اترے تاکہ اللہ تعالیٰ کے احسان مان مان کر کے اس کے کام میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیں احسان ماننا اپنے آپ کو کام میں آگے بڑھانا ہے احسان ماننا اپنے آپ کو اس کے کام میں آگے بڑھانا یہ تقاضا ہوتا ہے اور جتنا کوئی اپنی طاقت اللہ کے کام پہ لگاوے گا اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اس کے ساتھ لگاوے گا وجہ سے تم قوت نیلا قوت اللہ تمہاری قوتوں میں اپنی قوتیں شامل کریں گے کہ تمہاری محنتوں میں اپنی مدد دیں گے تمہاری طاقت لگانے میں اپنی طاقت اللہ تمہارے ساتھ کریں گے یہ بشارتیں ہیں سب اس پر کہ اپنی طاقت لگانے پر اللہ کی دی ہوئی تمام طاقتیں تمام نعمتیں اس کی دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت تو نعمت بھی ہے کہ اللہ نے تندرستی بھی دی ہے سمجھ بھی دی ہے مال بھی دیا ہے یہ سب نعمتیں جس طرح یہ سب نعمتیں ہیں ایسے ہی یہ سب چیزیں امانتیں بھی یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ آدمی کی تندرستی امانت ہے، بڑی چیز ہے. ایک تندرستی حدیث میں ہے کہ ایک تندرستی اور ایک فراغت یعنی فرصت آدمی کی ذمہ ہم نے فارغ کیا، اللہ نے اس کو تمام چیزوں فارغ کیا. دو نعمتیں بڑی ہیں، اس نے فرمایا دو نعمتیں بڑی ہیں، ایک آدمی کو تندرستی ملے مقبول پہ جمع کتیب من الناس شریف. دو نعمتیں بڑی، لیکن ان دونوں نعمتوں کے جواب میں اکثر لوگ خود کھاتے ہیں. یہ فرمایا ان نعمتوں کے جواب میں اکثر لوگ خود کھاتے ہیں، تندرستی سے فائدہ اٹھانے سے نہیں اٹھاتے اور فراغت سے بھی فائدہ نہیں اٹھا رہا، فرصت بھی ضائع ہوتی ہے اور تندرستی کا زمانہ بھی پورا ہو جاتا ہے، پھر بیماری آ جاتی ہے، پھر کچھ نہیں کر پاتا. تندرستی میں خود نے کچھ نہیں کیا اور بیماری نے پھر کچھ کرنے نہیں دیا. ایسے ہی بڑا تھا سب فرصت ہے، کھانا پینا سب دینا چاہیے، کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے کہ اس کو بھی ضائع کر دیا، پھر کوئی الجھن کھڑی ہو گئی اور آدمی اس میں پھنس گیا. دینا سب پتہ چلے واقعی فرصت کتنی اچھی چیز تھی، کتنے بڑے بڑے کام اس فراغت میں آدمی کر لیتا ہے اور جب وہ فراغت ختم ہو جاتی ہے پھر کہیں کا بھی نہیں رہتا. ہم دلی میں کام ہے تو ہمارے گھر میں سے بیمار ہو گئی سمجھا نا، جو حدیث شریف میں ہے نا کہ اللہم سلم علی رمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا متقبل عمل، دعا ہے رمضان کی، دعا مانگتے تھے اللہم سلم علی رمضان، یا اللہ رمضان کے لیے ہم کو سلامت رکھ. ہاں بیمار ہو جاؤ تو کیا رمضان، پھر لڑائی ہو گئی پڑ گیا کیس میں تو کیا رمضان، پکڑ کے لیے گئے بند کر دیے. دعا مانگ چلے گا ہم کو رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے سلامت رکھ، کہ رمضان میں کوئی بات ایسی نہ پیدا ہو جائے کہ ہمارا رمضان ہی پڑ جائے. دو مانگتے تھے اللہم سلم علی رمضان سلم رمضان لنا وسلم لنا متقبلا، اور رمضان ہمارے حوالے ایسا کرنا کہ وہ قابل قبول ہو. تین چیزیں مانگی، وہ ہمارے یہاں گھر میں سے بیمار ہو گئی رمضان سے، میں روزانہ اس کو جاؤں اور آؤں جاؤں آؤں کہاں رمضان شرابی ایک طرف ہو رہی ہے اور میں ایک طرف جا رہا ہوں، رات کو کیا کھانا لے کے جانا ہے یا کھانا لانا ہے، میرے ساتھی بھی جا رہے ہیں اپنے گاڑی میں ہماری گاڑی میں چلو بولے تو ان کی بھی شرابی میرے ساتھ دوسرے الگ پڑے. جی ہاں تو مجھے سنوں کہ حضور صاحب کی دعا کتنی پیاری ہے کہ سلیم نہ لے رمضان، جب ہم رمضان جب ہم رمضان بھی گیا وہ بیماری میں گیا ہماری ان کی قیمت میں گیا. جی ہاں تو آدمی فارغ ہے فرصت ہے، یہ بڑی نعمت ہے، ورنہ کوئی خدا نہ کرے کوئی بات پڑی ہو گئی بات نہیں پتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دو نعمتیں بڑی ہیں، ایک آدمی کو تندرستی ملے اور فرصت، کھانے کے معنی کوئی بات نہیں اللہ نے سب دے رکھا ہے، لیکن یہ دو نعمتیں بڑی ہیں لیکن ان کے شکر گزاری کرنے والے تھوڑے. اس نے فرمایا ان دو نعمتوں کے جواب میں اکثر لوگ تو خود کھانے والے تھے، تندرستی کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا اور فرصت کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ اس کا دھیان کرے آدمی، اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے. ایسے ہی دیندار ہونے کی نعمت بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو اللہ نے دینداری دی، دینداری دی کہ اس سے تو ان کی کوئی نعمت ہے ہی نہیں کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا. اور جیسے بدن میں جان پڑ گئی، بے روح بدن میں جان پڑ گئی، ایسے ہی بے دینی کی زندگی میں سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے دینی زندگی میں جاؤ دیندار بنا دیا، یہ بڑی نعمت. کیونکہ زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو گیا. ہاں اللہ سے اس کا تعلق ہو گیا, عبادت کا, اطاعت کا, زندگی کہلاتی ہے کہ اللہ سے عبادت کا تعلق ہوا, اللہ سے اطاعت کا تعلق ہوا. کوئی اللہ سے مانگے گا, اللہ کا کام کرے گا, مغفرت بھی مانگے گا, ضرورت کی دعا بھی مانگے گا, بڑی بات ہو گئی. آدمی کو دین مل گیا, اللہ تعالیٰ دین اس کو دیتے ہیں جن سے اللہ کو محبت اور پسندگی ہوتی ہے. دنیا توڑے کو دے دیتے جی ہاں, ہر جانور کو چارہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جی ہاں, اس کی ضرورت کی چیز دیتے ہیں, وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن دین ایمان اللہ اس کو دیں گے جن سے اللہ محبت کرتے ہیں, جن پر اللہ پسندگی کی نظر کرتے ہیں. پسندگی کی نظر اللہ کی پڑی تو اللہ تعالیٰ نے دین دیا. اس لیے میں نے کہا جو مت کروں نعمت اللہ علیہ کو, اللہ تعالیٰ کی نعمت ایمان کو, نعمت دین کو دھیان میں لایا کرو. ایسے نہیں تھے پہلے, اب اللہ نے ایسا بنا دیا. یہ نعمت ہے جس پر زوال نہ آوے, جس پر زوال نہ آوے, یہ ہاتھ سے نہ جاوے, اس کی احتیاط کی جائے کہ ہاتھ سے نہ جاوے. تو ہاتھ سے کیوں جاوے؟ جب اس کی ناقدری ہوگی تو پھر ہاتھ سے چلی جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ دوسروں کو لانیں گے جو قدر کریں گے. یہ دستور ہے, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما لے کہ ہم اس کی ناقدری سے بچیں, اس میں کمی کوتاہی سے بچیں. اور اگر کمی کوتاہی ہو جائے تو استغفار کرو. استغفار کرو, آگے پیچھے کر دیا کام. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں سے بیزار ہوتے تھے تو دعا مانگتے تھے, اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت. اے اللہ معاف کر دے, میں نے کچھ آگے کر دیا ہوگا, کچھ پیچھے کر دیا ہوگا. جلدی اٹھنا تھا دیر سے اٹھ گیا, جلدی پہنچنا تھا دیر سے پہنچ گیا. ہاں مجھ سے ہو جاتا ہے ایسا تو اس کی معافی مانگ رہے ہیں. اے اللہ مجھ سے کچھ آگے پیچھے ہو گیا, اس لیے مجھے معاف کر دیا. جو ذمہ داری ہے, یہ ذمہ داری میں آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. سب ذمہ داری پوری ہوتی ہے اور ذمہ داری دینے والا خوش ہو جاتا ہے. آگے بھی نہیں کیا, پیچھے بھی نہیں کیا, پوری ترتیب پر وقت پر کام ہوا. جس کو اہتمام کرنے والے کہتے ہیں, اہتمام کرنے والوں کی ترقیاں ہوتی ہیں. جس طرح سستی کرنے والوں کی یہ پیچھے رہتے ہیں, سستی کرنے والے پیچھے رہتے ہیں اور اہتمام کرنے والے, کہ اہتمام کرنے والوں کی ترقیاں ہوتی ہیں. اللہ کے دربار میں بھی ترقی ہوتی ہے اور ان کے ہاتھوں سے کام کی بھی ترقی ہوتی ہے, دونوں. اس نے اہتمام کا حکم دیا ہے کہ اہتمام کرو دین کے کاموں کا. اہتمام کا کیا مطلب ہے؟ اہتمام کا مطلب ہے کہ عربی کا لفظ ہے اہتمام, اس کے معنی ہے پکا ارادہ کرنا. آدمی کسی طرح کا ارادہ کر لے تو بس وہ ارادہ ہی نہیں ہوا ہے تو پھر وہ نہیں ہوتا. اور ارادہ کر لیا پکا, یہ تو ہونا ہی ہے, تو پھر وہ اس کو کر گزرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں اس کے پکے ارادے کرو کہ ارادوں میں تزلزل نہ آ جائے. اہتمام فائدہ یہ ہے کہ کسی ایک کام پر آدمی اہتمام سے رہا, اللہ تعالیٰ اسے اگلے کام پر پہنچائیں گے. ہاں والذین ہدوا زادہم ہدا وآتاہم تقواہم, یہ جو اپنے اختیار سے ہدایت کے راہ پر اختیار کریں گے اللہ ان کی ہدایتوں میں اور زیادتی کریں گے, اللہ انہیں اور آگے بڑھا لیں گے. تو آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اللہ کے کام میں آگے بڑھنے کی کوئی حد ہی نہیں ہے. ہاں کوئی حد نہیں ہے, بلکہ اللہ نے فرمایا یہ راستہ ہے اس میں بڑھو, ایک دوسرے سے آگے بڑھو. وہ فضا لے کا پل یا تنا فصل متنافسون, یہ راستہ ہے اس میں آگے بڑھنے والے آگے بڑھے. تو اس نے لوگوں کو آگے بڑھنے کی ترغیب دی ہے, کیونکہ بڑا راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا, اللہ کو خوش کرنے کا. یہ بڑا راستہ اور اللہ کا خوش ہو جانا یہ بڑی بات ہے. مریضوان من اللہ اکبر, کہ اللہ کا خوش ہو جانا یہ بڑی بات. اللہ کا عذاب بھی بڑا, اللہ کا راضی ہونا بھی بڑا, دونوں سب سے اللہ کیا بڑی بڑی ہوتی ہے. کہ اللہ خوش ہو گئے یہ بڑا کام ہو گیا. تو ہمیں اس راستے میں اپنے آپ کو یا اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے کہ آگے بڑھنے کی وجہ سے باقی رہے گی چیز جو پودا بڑھتا رہتا ہے زمین سے اگتے ہوئے وہ باقی رہتا ہے جب اس کا بڑھنا بند ہو گیا پھر وہ پیلا ہو کے سوکھ جائے گا تو جب کسی کی طرف سے بند ہو گئی تو طرف سے بند ہونے کے بعد پھر اس کی تنزلی آتی ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے روزانہ اس کی نیت کی جائے کہ کام میں کام کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اپنے اوپر ذمہ داریاں لینی ہیں اپنے اوپر یا اپنے اوپر ذمہ داریاں لینی ہیں دنیا ذمہ داریوں کی جگہ ہے یہاں وہی آدمی اچھا لگتا ہے جو ذمہ داری لے اللہ کو بھی لوگوں کو بھی تو لوگوں کو وہ آدمی اچھا لگے گا جو ذمہ داری لیتا رہے ہر لائن کی ذمہ داری ہر لائن کی ذمہ داری تو اس کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے تنافس کی دعوت کی ہے کہ آگے بڑھتے چلے جاؤ اور ذمہ داریاں لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کی تعریف کی اور تعریف میں یہ فرمایا کہ انصار مدینہ کو میں پہچانتا ہوں, ان کا مزاج ایسا ہے کہ جب کوئی کٹھن کام آتے ہیں تو یہ کٹھن کاموں کے لیے سب سمٹ کر تیار ہو کر آ جاتے ہیں کہ یہ کٹھن کام ہے ہم کو دے دیجیے, یہ کام بھاری ہے کہ ہم کو دے دیجیے, یہ سب سمٹ کر کے آ جاتے ہیں کٹھن کاموں کے لیے. اور کوئی کام معمولی ہوتا ہے ملائم ہوتا ہے تو کہتے ہیں کسی اور کو دے دیں, معمولی ہے ملائم کام ہے کوئی بھی لے لیں, اور جو کٹھن ہے وہ یہ انصار کی صفت بتائی یہ تکثر نائند البذار تفل نائند تما, ملائم کام ہوتا ہے میٹھا کام ہوتا ہے تو دوسروں کے حوالے کہ میں مال آیا ہے بحرین سے بہت بڑی رقم آئی تھی بحرین سے تو کیا کرنا چاہیے, رقم آئی ہے بحرین سے بہت بڑی. انصار نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہمارے بھائی مہاجرین ہیں انہیں دے دیجیے, ملازم کام ہے تو مہاجر کو دے دیں, اور کوئی کام کٹھن ہے تو یہ وہ ہم کریں گے. یہ وفاداروں کی نشانی ہے, کسی وفادار روزہ وہ یہ کام کرتا ہے. ہاں مخلص مخلص اور وفادار اس میں چالاکی نہیں ہوتی, اس میں وہ چالاکی نہیں ہوتی, اس کے اندر مخلص ہے وفادار ہے تو وفاداری دکھاتا ہے اپنا اقتدار دکھاتا ہے, کیونکہ اللہ کا کام چالاکیوں سے نہیں ہوتا. اللہ کا کام یہ چالاکیوں سے ہونے والا کام نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں منافقین جو ہے چالاکیاں کرتے تھے, ہاں کوئی بہانہ بنا کر سڑک جاتے تھے, ایسی حالت ہے حضرت ایسی حالت ہے ایسی حالت ہے یوں کر کے, اور ان کا نام اپنے اخلاق سے کیسے بتا جاؤ, تو آپ ان کو سب اجازت دیتے تھے. اللہ کہتے ہیں یہ سڑک جاتے ہیں, اور کیوں کہ ان میں اخلاق تو ہے نہیں, اخلاق والا جمتا ہے, اخلاق والا جمتا ہے, اخلاق والا اس لیے جمتا ہے کہ اخلاق والے کو ڈر لگتا ہے, مخلص کو ڈر لگے اس کا محروم ہونے کا, مخلص کو محروم ہونے کا ڈر لگے کہ کہیں اللہ مجھے محروم نہ کر دے, تو وہ چالاکی نہیں کر سکتا, وہ ڈرا رہتا ہے, وہ ڈر کی وجہ سے ہی بڑھتا رہتا ہے. ہاں کیونکہ اخلاق میں دونوں باتیں ہوتی ہیں, اخلاق والے کا ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے, اس کو ثواب مل لیتی اجر و انعام مل لیتی, دونوں امیدیں اپنی امیدیں اس کو ہوتی ہیں, بہت زیادہ ڈر بھی ہوتا ہے, اسی کو مخلص کہتے ہیں کہ اپنے اندر ڈر بھی جمع کر رکھا ہے, اپنے اندر ثواب اور انعام کی امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا جو انعام دینے والے ہیں تو مجھے مل جائے, وہ تو مخلص میں چالاکی نہیں ہوتی, بلکہ مخلص تو اپنے اخلاص کی وجہ سے ڈر ڈر کے کام کرے, ہاں ڈر ڈر کے کام کرے, ڈر ڈر کے کام کرے, اس کا اندر سے حصہ نہیں سے ڈرتا رہتا ہے, کوئی نہیں جانتا, وہ جانتا ہے اور خدا جانتے ہیں, اندر سے ایسا حساب ہے, یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اندر یہ چیز اگا دے رہے خلوص یا کوئی چالاکی نہیں ہوگی, بلکہ اس کا خدا کا حساب ہے آپس میں, تو وہ اللہ سے اپنا حساب صحیح رکھتا ہے. کیونکہ حدیثوں میں ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں, لوگ تمہاری صورتوں کو اور مالوں کو دیکھتے ہیں, یہ مالدار ہے یہ خوبصورت ہے, یہ دونوں چیزیں لوگ دیکھتے ہیں, خوبصورتی دیکھے, سائز دیکھے, چھوٹی بڑی ہے یہ دیکھیں لوگ, جی ہاں, اور مال دیکھیں, اور اللہ تعالیٰ کس کو دیکھیں؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ تمہارے نیتوں کو دیکھیں گے کہ تم نے اس کام کو کس نے نہیں کیا. دین کے جتنے کام ہیں وہ اسباب سے ترقی نہیں کرتے بلکہ وہ کام صفات سے ترقی کرتے ہیں. یعنی مخلصین کے ہاتھ میں کوئی کام آ گیا تو وہ ترقی کرے گا, چاہے ان کے پاس مال تھوڑا ہو چاہے کچھ نہ ہو, مگر اے مخلص استقامت والا ہے, پابند ہے, کچھ نہیں ہے, کام اس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ لے لیں گے اور چلا دیں گے. اتنے کے کام تو اللہ کی مدد سے ہوتا ہے, جتنا زندگی اور موت اللہ سے ہے ایسا زندگی موت کے درمیان کے جتنے کام ہیں وہ بھی اللہ کی مدد سے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی اعانت کرتے ہیں, اپنی مدد دیتے ہیں بندوں کو, اس کی مدد سے سارے کام ہو رہے ہیں ہر ایک کے. اور چونکہ اللہ مہربان ہے بندوں پر اس لیے اپنی مہربانی کرتے رہتے ہیں اور کام ہوتے رہتے ہیں. وہ جو مخلصین ہوتے ہیں اخلاص کہ ان کے ساتھ اسباب چاہے تھوڑے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ اپنی آنے سے ان سے کام کرا لیں گے, چاہے اسباب دیں چاہے بغیر اسباب دیں. اس کی مثال صحابہ کی زندگی میں وہ سب اپنے عمیر کی مثال ہے. اس کی مصحف ابن عمیر مالدار کا بیٹا ہے لیکن ماں باپ نے نکال دیا, اب کون دے, جب ماں باپ ہی نکال دیں تو اب کون دے گا, ان کے کوئی نہیں دیتا, تو کچھ نہیں ہے ان کے پاس, ساری عمر ان کو اسباب نہیں ملے, ساری عمر اتنی عجیب آدمی ہے, ساری عمر ان کو اسباب ملے ہی نہیں, بس یہاں تک کہ مانتے وقت ان کے پاس پورا ان کے مال میں اتنا مال لے تو ان کو پورا کفن ملے, کفن میت کے مال میں سے لیا جاتا ہے, شریعت کا حکم ہے کہ کفن کہاں سے لیا جائے, میت کے مال میں سے, بننے والے کے مال میں سب سے پہلے کفن دفن کا خرچ نکالو, پھر اس کا قرضہ ادا کرو, پھر اس کی وصیت پوری کرو, پھر جو بچے وہ تقسیم کرو, یہ حکم ہے شریعت کا. سب سے پہلے کفن سفر لیا جائے تو ہے ہی نہیں کفن کا ملا, کچھ نہیں ہے, جو کپڑا ان کے بدن پڑتا وہی ان کا کفن بنا ہے, یہ آپ کو لانا پڑتے ہیں کس طور تو اللہ نے انہیں کچھ دیا نہیں, دنیا کا مال بتا انہوں نے وفاداری سے کام کیا, تو مدینہ منورہ میں جو اسلام پھیلا وہ ان کے حصے میں ہے. مدینہ منورہ میں اسلام پھیلا وہ ان کے حصے میں ہے, کیونکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مدینہ دے دیا تھا لوگوں کے تقاضے پر کہ کوئی دین سکھانے والا دین دیے ہم کو تاکہ ہمیں دین سکھائے, تو ابھی بہت لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھانٹ کے دے جا سنا تو تھے دوسرے لوگ بھی تھے, ہاں تو ان کے پاس لوگوں نے ہجرت کی وہاں تو تھے لوگ, تو ابو بکر بھی تھے, ہاں ان کو نہیں بھیجا گیا, ان کو چھانٹ کے بھیجا جن کے پاس کچھ نہیں ہے, سوائے پہننے کے کپڑے تھے ان کو بھیجا, جاؤ مدینہ والوں کو اسلام کی دعوت دے دو اور جو دعوت میں آ جا رہے ہیں ان کو اسلام کی تعلیم بھی دو, دونوں کافر کے ذمے تھے, خالی دعوت دینا نہیں تھا, دعوت دو ان کو اور جو دعوت قبول کرے تو آگے اللہ کے احکام کی اور دین کی تعلیم بھی ان کو دو, دونوں جتنا دین اتر گیا تھا. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں کوئی مسجد مرکز تو تھا نہیں, یا کوئی مسلح نہیں تھا جن کو ہماری جماعتیں استعمال کرتی ہیں. جماعت والے تین چیزیں استعمال کرتے ہیں, یا مرکز ہوگا یا مسجد ہوگی یا پھر مسلح. یہ پانچ وقت کی نماز ہوتی ہے اس کو مسلح کہتے ہیں. ان کو مزہ ہوگا تو یہ چیزیں ملے گی آپ کو. وہ تینوں میں سے ایک چیز بھی یہاں نہیں ہے. یہاں ان کو پھیرائے کہاں؟ لوگ لے تو گئے تھے ان کو, تو اسلام لائے جاؤ. تو کھجور کا ایک کھیت تھا, اس میں کھجور کے درخت کھڑے تھے, اس میں کنواں, ان کو وہاں پھیلا دیا. وہ وہاں زور سے قرآن شریف پڑھتے تھے, تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں قرآن سے لکھے, پھر ان کو دعوت دے دیتے. جمع کرنے کا ایک طریقہ حضرت تو قرآن شریف بیٹھ کے قرآن شریف کی دلاوت کرے زور زور سے, لوگ جمع ہو جاتے تھے سننے کے لیے. تو قرآن سنا کر قرآن کی دعوت, یہ اللہ کا کلام ہے, تم نے اس کو سنا ہے, اور یہ اللہ کے دین کے لیے اترا ہے, دین کی رہبری کے لیے اترا ہے, ان کی ان کو دعوت ہوتی. لوگ اتنے اسلام لائے کہ کوئی قبیلہ بچا ہی نہیں, کوئی خاندان بچا ہی نہیں. جیسے کہتے ہیں سیرت میں, کل دار مندور انسار اللہ واسلم ابھی نات اللہ محلہ, کوئی گھرانہ مدینہ کا بچہ ہی نہیں کہ جس میں انہوں نے اسلام کے بعد نہ پہنچائی ہو دن کے بعد. ایک اکیلا آدمی اس دن کے بعد پہننے کے کپڑے کے سوا کچھ نہیں. بھائی حضرات صحابہ لوگوں کا کھاتے نہیں تھے, لوگ نہیں کھلاتے, مزدوری کرتے کنہیں کے لوگ لے جاتے تھے اپنا لوگ مزدوری کرتے ہیں. ہاں اپنا گزارا کرتے ہیں وہ, کہ ان کو تو لمبی مدت رہنا ہے, لوگ کتنا سے رہیں گے؟ وہ اپنی مزدوری کرتے ہیں. شروع زمانے میں جب تبلیغ کی ہماری جماعت ہے چلی مانے انڈیا کے زمانے میں, تو انہیں بیواد کے مسلمان اکثر تھے, ان کے پاس پیسے نہیں تھے, تھوڑے پیسوں سے وہ کام کرتے تھے. ایک میرا جی مجھ سے کیا ہے, میں سے سنا کارگزاری سنا تھا مغرب پاس, ایک روپڑا کا گاؤں ہے, وہاں سے میرا جی تھے, وہ میں صاحب بیٹھے بیٹھے کال گزاری. مجھے کہنا کہ مولوی صاحب ہم لوگوں نے 2 روپے میں قلعہ پورا کیا. کتنے؟ 2 روپے. تو یہ سمجھے کہ لوگ کھانا کھیلا سے ہوں گے, چائے کے وقت میں چائے نہیں آنے گی, کھانے کے لوگ کھانا نہیں آئیں گے, 2 روپے میں ہو گیا کام پورا. یہ نہ ملتا کوئی کھانا نہیں کھیلا تھا, ویسے تو میں رہنے کا بھی مسئلہ تھا, پھر 2 روپے میں کیسے لپڑ دیا کہ ہم لوگ ہمارے 2 روپے کی اس کو لے کر کے ہم کو روانہ کیا تھا. تو ہم یہ کرتے تھے کہ تہجد کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر کے روانہ ہو جاتے تھے, جگہ جانا ہوتا ٹھنڈے ٹھنڈے نکل جاتے تھے, ٹھنڈے ٹھنڈے نکل گئے, جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ کے پھر ہم نے کام شروع کیا, ملاقاتیں کی, ہم نے تعلیم کی. تو کھانے کا وقت آیا تو کہ کھانے کا وقت آتا تھا تو ہم لوگ امرود خرید لیتے تھے. اس زمانے میں میں نے بھی دیکھا یو پی میں امرود جب موسم ہو تو موسم میں وہ بہت سستے ہو جاتے ہیں, اب تو باہر جاتے ہیں بہت. میں نے بجنور ضلع میں وقت لگایا تو ڈھیر کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں, جو زمانہ کپاس ہوتی تو سستے, تو وہ امرود خرید لیتے تھے زہر اثر کے درمیان سے زہر کے بعد, اور وہ کھاتے تھے. وہی ناشتہ, وہی رات کا کھانا, وہی دوپہر کا کھانا, وہی امرود. تو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھاتے تھے, 40 دن میں 40 مرتبہ کھایا. ٹھیک ہے, 40 دن میں 40 مرتبہ کھایا. ہمارا ایسا تاکید کرتے تھے کہ گھبراؤ مت, بھوک آدمی بھوک سے نہیں مرتا, آدمی خدا کے حکم سے مرتا ہے. کہنے والا یہ تھا کہ کہتے کہ بھوک سے مت ڈرو, آدمی بھوک سے نہیں مرے گا تو کیسے مرے گا؟ کہ آدمی تو اللہ کے حکم سے مرے گا. ये पेट्रोल मिलता था इमरान यकीन का, हाँ ये भूख से नहीं, ये भूख से मत डरो। पहले मिसाल दिए कि थोड़े खर्चे में ज्यादा काम करते, पहले साहब अब यही कर, फिर वो दो रुपया तो दो रुपये तो चिंता पूरा हो गया, बाद मरतबा वो पैसे खत्म हो जाते थे और वक्त पूरा नहीं होता था। तो मौलाना इलिया साहब की तरफ से उनको इजाजत थी कि थोड़ी मजदूरी कर लेना, थोड़ी थोड़ी मजदूरी भी कर लेना जिससे तुम्हारा गुजारा हो जाए, मजदूरी करते फिर वक्त पूरा करते थे, हाँ कि थोड़ी मजदूरी भी कर लेना, क्यों ताकि लोगों पर बोझ नहीं, वरना लोगों को जरूरत महसूस हो गई तो बेचारे भूखे पैसे हैं तो वो बेचारे भूखे पैसे जान करके खिला लेंगे, हमको कोई भूखा पैसा जानकर खिला भी हमारा काम नहीं हुआ, ये बेचारे हैं भूखे पैसे हैं तो कुछ नहीं हुआ, हाँ हमारा काम समझे और हमें खिला रहे तो हमारा ठीक है, वो पता देना दोनों ने खिलाचार समझ कर खिला दिया, भूखे हैं प्यासे परदेसी हैं मुसाफिर हैं, ये हमारा काम नहीं हुआ कि उन्होंने हमारी जरूरत महसूस की, हमारा काम उनको मालूम नहीं हुआ, फर्क दोनों में यहां हमारा काम समझे और हमारा काम समझकर फिर हमको खिलावे तो वो हमारे काम में मदद करे कि भाई तुम खाना हम पका लेते हैं आप अपना काम करो और हम आपके काम में साथ हैं, खाना हमारी घर में औरतें पका लेगी खाना तो बचना है, तो वो हमारे काम समझा हुआ है जी ना, तो या तो हमारे काम समझे वो या फिर हम इसलिए उसका खाना खाएं कि वो हमारे काम समझे, तो इसका खाना खा लो यदि करीब हो जाएगा तो करीब होगा तो हमारे काम समझेगा, तो उनका खाना नहीं खाएंगे तो इसलिए वो करीब ही ना होते तो अपना काम करो हम अपना काम करें, तो हमने जिला बीच दौर में गया शुरू में अरबों को लेकर के, तो शुरू में होता जनता तो हमारे साथ एक जाकिर थे वहां के बहुत पुराने इंतकाल हो गया, वो मेरे साथ रहे उसी डाल गए और जब तो खाना खाने की बात ले डाला है तो वो फौरन कहते नहीं खाना खा लो खाना खा लो, हमको कहते हैं खाना खा लो, हर लोग इन लोगों के खाना खिलाते हो, हम लोग शुरू में थे ना तो शुरू में एक जज्बा होता है अपना माल अपने जान एक मत मसले हर की खबर नहीं, इतना भी होता है रोजान वो हमारे साथ रहे मदद करें हमारी और खाने की बात आ रहे तो लोगों की तरफ से वकील बन जाएगा, दावत देने वाला जो वकील बने उसे वकालत करके नहीं कफन खाओ, एक दफा वो चले गए किसी काम से अपने काम से तो कुछ दिन मैंने वसूल चलाए वही कि किसी के लिए खाना है अपना खाना, अल्लाह की शरण कि जिस दिन मैंने अपने वसूल चलाए तो हमने कोई भी हमारे पर आया ही नहीं, कोई नहीं आया, हम ही ले गए खाना लाए खरीद खा हमारे पर कोई आया नहीं, फिर वो दूसरे दिन आया मुझसे काम बजाय पूछे क्या हुआ, मेरे का खाना तुम्हें खाना हम जाता मैं तो कोई आया था मैं ना, इसलिए तो मैं रोजाना कहता हूं कि इनका खाओ ताकि आवे, हाँ इनके खाना खाने के लिए इनका खाना नहीं खाना है, इनको आने इनको लाने के लिए इनका खाना खाना है, तो काम है ये हिकमत चाहता है मसलियत चाहता है, तो इसे मैंने कहा कि जो हमारी जरूरत समझ कर हमें खाना खिला तो हमारा काम नहीं हुआ, तो हमारा काम समझ कर हमको खाना खिलावे कि हाँ ये नुसरत कहलाती है ये मदद कहलाती है, वो काम में भी साथ है और खिलाने में भी साथ है, इसलिए ये काबिल कदर है, ये खिलाने वाले काबिल कदर है, ये काम में भी है और अपना माल भी लगा रहे हैं, खिदमत भी करते हैं और नुसरत भी कर रहे हैं, ये काबिल कदर है, इनकी नजर नहीं होनी चाहिए और इनके खाने में हमको लालच भी नहीं होना चाहिए कि खिलावें, बल्कि वो अपनी सहादत समझ कर अपने काम में अपना माल लगा रहे तो ये काबिल कदर। एक दफा भोपाल के इस्तेमाल से पहले मुझे भेजते थे पहले जब अरबों को लेकर गोपाल के इस्तेमाल से पहले तो मैं जाता था, अब इस्तेमाल करीब आया छह सात दिन लेट गए तो वसूलिया भी की मेहनत हो रही थी, लोगों की वसूलिया भी करो उनको तैयारी को उनके बिस्तर लाओ, अब मैं अरब में जैसा तो उन लोगों हनुमान जी प्रोग्राम बनाया कि देखो आपको इस एरिए में काम करना है और ये करना है। तो खाना या आप लोग खाने की बात में करो, खाना तो हम रिलाते के साथी हैं वो खिला देंगे, अब वो आरम्भ जगह के नहीं, हम अपना खाएंगे, अपना खाएंगे, लोगों को नहीं खाएंगे। अब वो इलाके वाले कहेंगे नहीं तुम काम करो, साथी जो है वो तैयार नहीं है इसके लिए कि वो खाना बना रहे। मैंने मियाँ जी से कहा मेरी मेहनत से अल्लाह की गरम करें उनको, मैंने कहा मियाँ जी ये बदला है, अब ये मानते नहीं और ये भी नहीं मानते, मैं क्या करूं। तो मियाँ जी ने वो अरबों को जमा किया और अरबों से कहने लगे देखो तो मैं एक किस्सा सुनाऊं। मियाँ जी कह अनुमति कर रहे, एक गांव में एक आदमी नेक आदमी रहता था, उसका कोई मेहमान आया बाहर से, वो नेक आदमी तो था लेकिन बेचारा गरीब आदमी, मेहमान आया, वो मेहमान तो मेहमान होता है, मेहमान की मेहरबानी करनी चाहिए, इसके पास कोई इससे ज्यादा ताकत नहीं कि इसकी मेहरबानी करे, लेकिन मेहमान आ गए चल करके, वो मेहमान से तो कहा कि आप हाथ पांव धो लो और आराम कर लो, आराम का वक्त भी है और आप थके हुए हो, तो मेहमान को तो हाथ पांव धुला करके सुला दिया, वो तो सो गया था, कहा हुआ मैं आदमी था, अभी बेचारा उसके लिए फिक्र में कि खाने के वक्त तक इसका खाना तैयार हो जाए, तो कई फिर मेहनत करके कोशिश करके उसका खाना तैयार किया, और जब खाना तैयार हो गया तो उनको जगाया इकराम से कि अब आप आराम पूरा हो गया होगा, अब खाना भी तैयार, तो सो रहा था आराम से, वो आराम में से उठ करके उसने खाना खाया और फारिग हो गया। ये किस्सा सुना है कि मेरा जी कह रहे हैं कि मैं उनसे अरबों से ये जो सो गया था जिसको पता नहीं है कि कितनी मेहनत मशक्कत से ये खाना लाया, हाँ गरीब आदमी ये तो आराम में था, ये मशक्कत में पका करके खाना लाया और खाना पकाकर तैयार करके खिला। याद रखो और मुझे याद रखो ये जो खाने अब इसका कोई इलाज करने वाला नहीं है, आज बीमारियां जैसे अच्छी होती है, तो और मुझे कहा कि ये जो खाने आ रहे हैं तुम्हारे और लोग खिला रहे हैं तुम्हें शौक से, तो तुम लोग तो सो रहे थे, इन खानों की कीमत पहले अदा हुई है, इन खानों की कीमत पहले अदा हुई है, यानी लोगों ने मेहनत दी है, भूखे रहे हैं, गुड़बानियां दी है, सब जाके ये काम में लगे और काम में लगकर तुमको खाना खिला रहे हैं, ऐसे नहीं खिला रहे, इनकी कीमत पहले हो चुकी है इन खानों की, इसलिए ये खाने तुम्हारे पास आ रहे हैं, बगैर कीमत के नहीं आ रहे हैं, और तुम लोग तो सो रहे थे, तुम कहां काम में थे, तुम सब आए हो, इसलिए ये खिला रहे जो खिला रहे हैं ये काबिले कदर है, तो होता है ये। मैं इसको कह रहा था कि थोड़े पैसों से और थोड़े सामान से ज्यादा काम, उसी के साथ मैंने नहीं दिया जी 200 रुपये में उनका खिला था, मुसाफिर नमर का भी याद था कि उनके पास सामान नहीं है, उनके पास इसबाब नहीं है, लेकिन उनके पास खुलूस है, उनके पास वफादारी है, उनके पास दावेदारी है, इस बुनियाद पर अल्लाह ताला ये बेहतर जानते हैं, अल्लाह ने उनसे काम लिया है, तो हमारे काम का ये मजार है कि आदमी में खुलूस पैदा हो जावे, आदमी में इस्तेकामत पैदा हो जावे और वो हर हाल में काम को लेने वाला छीलने वाला बने, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसी किस्म से अल्लाह काम लेते हैं और हम इतने काम को आगे बढ़ाते हैं। मदीने मनोवरा का इस्लाम पूरा के पूरा जो है उनके इतने क्यों जो उन्होंने मशक्कत के जमाने में काम किया है और मेहनत मजदूरी करते थे, मोहरा की मजदूरी करते थे, मोहरा के भूख के किस्से तो हम पढ़ते हैं, लेकिन मोहरा की मजदूरी के किस्से भी हैं जो मजदूरी करते थे, एक औरत थी उसकी मजदूरी करते थे और हाँ उसकी मजदूरी करते थे, और जब वो सफर करती थी अपने بچوں کے ساتھ تو یہ ان کے پیچھے دے رہے تھے جیسے کہ ہمارے اس کے پیچھے چلو جہاں جانا ہو تو وہ لوگ تو سوار ہیں یہ ان کے پیچھے دے جانا نوکر خالی مسجد میں نہیں بیٹھے رہتے تھے جیسے ہمارا تصور ہے کہ اب ہمارا مسجد بیٹھے رہتے تھے ہاں ہاں اپنا روزی اپنے گزارے کا سامان بھی کرتے تھے تاکہ لوگوں پر بوجھ ہمارا بوجھ نہ پڑے لوگوں پر یہ بھی ضروری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرنے والوں سے فرماتے تھے کہ خبردار لوگوں پر بوجھ مت بنو اپنا کرو اپنا لگاؤ تاکہ لوگوں پر بوجھ نہ بنے جب لوگوں پر بوجھ بنے گا کہ لوگ کام کرنا چاہیں گے کہ یہ تو آج یہ جماعت آئی کل وہ جماعت آئی پرسوں وہ جماعت ہوئی کل افریقہ کے ملکوں میں ایسا ہوا تو مختلف جماعت روز جا رہے ہو روز ان کو لینے کے لیے جاؤ روز ان کو پہنچانے کے لیے جاؤ روز ان کو ویزا دینے کے لیے جاؤ تو پھر وہ دوسرے ملکوں میں سیٹ جاتے ہوں گے شروع میں کیوں کہ لوگ بوجھ بنتے ہیں میں تو جماعت واپس جاتے ہیں تو پوچھنا ہوتا ہوں کھانا اپنا پکایا تھا ہمارے یہاں کہ ہم تو پناہ جگہ گئے تھے کام کرنے گئے تھے کام کر کے آئے تو دو باتیں پوچھتا ہوں غریبوں نے کام کیا تھا غریب مسلمانوں میں کام کرنا مولانا انجا صاحب کی اس کی تاکید تھی کہ غریب غریب مسلمانوں میں کام کرو تو وہ غریب اسلام میں سے نکل جاتا ہے دین سے نکل جانے کے جو قصے ہیں تو کبھی ہو گئے دین میں سے نکل گئے لوگ تو وہ غریب ہوتے ہیں ان کے پاس گزارے کا کوئی سامان نہیں ہے اور ساتھ دینے والا کوئی ہے نہیں دین کی وجہ سے تو وہ پریشان ہو کر کے نکل جاتے ہیں اور دوسرے انہیں نکال بھی لیتے ہیں دانے دار کر دیتے ہیں یہ ہوتا ہے تو غریب لوگوں میں کام کرنا مولانا وشو رحمۃ اللہ جی اس کی تاکید کرتے تھے کہ غریب غریب لوگوں میں کام کرو غریبوں میں کام کرو گے تو فرماتے تھے تمہارے رضائل دور ہو جائیں گے کیا دور ہو جائیں گے آدمی میں رضائل ہوتے ہیں کیا ضرورت ہے لالچ ہوتا ہے تکبر ہوتا ہے یہ سب رضائل اندر پیدا ہوتے ہیں بار بار لالچ پیدا ہوتا ہے تو بعض مرتبہ کام ہوتا ہے تو تکبر پیدا ہوتا ہے تو یہ اکاڑی پیدا ہوتی ہے فخر آتا ہے وغیرہ وغیرہ تو فرمایا غریبوں میں کام کرو تمہارا رضائل نکل جائیں گے وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ فخر کرے تو کام کرے پوچھنے والے ہوا فخر کرے کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہے کوئی جانے جاننے والا نہیں ہے کہاں فخر کریں گے کیا خیال کریں گے لوگ مسجد میں سے نکال دیں گاؤں میں سے نکال دیں تو کیا وہ سب ختم ہو جاتا ہے تو فرمایا غریبوں میں کام کرو کہ تمہارے رضائل شروع ہو جائیں گے آدمی مفلس بن جائے گا مستفی بن جائے گا جب رضائل دور ہو جائیں گے تو مخلص بنے گا مستقی بنے گا یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے رضائل دور ہو جائیں گے یہ روز ملک میں جو جماعتیں ہوتی تھی مولانا ان کو خطوط لکھتے تھے اب تو وہ خطوط کا سلسلہ بند ہو گیا خطوط لکھتے تھے مولانا ان کو ہدایت ہو گئی غریبوں میں کام کرو ان میں کام کرو ان میں کام کرو اور یہاں کا وہاں سے خطوط لکھو ان سے خطوط کہاں بزرگان دین جو تم ملک میں ہیں ان کے پاس خطوط بھیجو اس کے لیے دعا کے لیے تمہاری محنت ادھر ہو یہ بزرگان دین دعا مانگے مدرسوں میں خانقاہوں میں اور جہاں جہاں بڑے حضرات رہتے ہیں اور ان کو خطوط بھیجو ذرا جوڑ کرتے تھے بڑوں کا اور جماعتوں کا بزرگوں کا اور جماعتوں کا میں عراق میں تھا تو میں نے حضرت شیخ کو خط لکھا جو ہدایت ہے بزرگوں کو خط لکھا میں نے حضرت شیخ کو خط لکھا عراق میں تو حضرت شیخ نے وہ خط مجمع کو سنایا جو آپ لکھنا تھا وہ دیکھو کہ جماعت کا خط آیا مجھ کو تو نہیں جانتے حضرت جب کوئی کسی جماعت کا خط آیا ہے عراق سے تو وہ سنایا جو وہ دو حاضرین مجمع سے سن رہے یہ کام ہے ہمارا ہمارا غریبوں سے بھی تعلق ہے اور ہمارا پاؤں سے بھی تعلق ہے یعنی ہمارے کام کا تو اس سے ہر طرف سے کام کو پانی ملتا ہے غریبوں میں کام کرنے سے ہماری قربانی پڑتی ہے ہم لوگ انڈونیشیا پہلی دفعہ گئے سن 1972 میں تو 70 دن بعد آ گئی یعنی دو چیلے میں 10 دن کم 70 کے 70 دن ہم نے اپنا کھانا پکایا کیونکہ وہ سماترا میں پہلی جماعت تھی ہماری پانی کے راستے سے گئے امریکہ راستے سے نہیں مدراس سے نہ مدراس سے بلکہ پینل سے پانی لگے مدراس سے تو ہم لوگ حضرت جی بھی تھے اس وقت پھر حضرت جی تو واپس ہو گئے پھر مجھ سے نماز بھی تو پینل ہوتی ہے اور پینل سے پانی سے پانچ کو مٹوا گئے 15 گھنٹے کا راستہ تھا پینل سے میدان 15 گھنٹے کا تھا پانی میں پانی تو پہنچے تو مجھے مولوی عمر صاحب نے کہا راجا دے وقت تو دیکھو وہاں جا رہے ہو نا وہاں کھود کے کھانا ہے کھود کے کھانا ہے یعنی وہاں کچھ ہے نہیں کھودو کھاؤ کوئی ایڈریس نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کوئی مرکز میں کچھ نہیں مسجد میں جا کے ہم کو چھوڑ دیا ٹیکسی والے نے بس نماز پڑھی اب کیا کریں ایک آدمی آیا اور پوچھنے لگا کہ سب نے جماعت ہے اس میں ہاں آپ کون ہو کہ میں تو مدرسی ہوں یا انجام دیتا ہوں یہاں کوئی تبلیغ جانتا نہیں مجھے اسے کا یہاں کوئی تبلیغ نہیں جانتا ٹھیک ہے ایک آدمی جانتا ہے ایک آدمی تبلیغ کا کام جانتا ہے میں کون نام بتایا وہ اعظم گڑھ کے تھے اسکول کی کتابوں کی تجارت کرتے تھے چوپڑی وہ تبلیغ کا کام جانتے اور کوئی نہیں جانتا میں نے کہا کہ مجھے ابھی سے ابھی ان کے پاس لے جانا پگلی گھر وہ اسی وقت مجھے لے گیا ان کے پاس لے ملاقات کی اپنی بات رکھی پھر کئی طرح نماز آئی وہ کہنے لگے کہ ان کا ایک بیٹا تھا جس کو دماغ کا پانی ہو گیا تھا دماغ کی لگوا تو بے ہوش رہتا تھا ناک سے اس کو خوراک دیتے تھے اور وہ بہت دنوں تک 4-5 مہینے وہ بڑا بھی ہوتا تھا لمبی عمر کیونکہ یہ بیماری لوگ مرتے نہیں ہیں دیکھ رہتی ہے مجھے کر کے میں تو اس میں پریشان ہوں میں اور میری بیوی دونوں 8 سال دو اس کے پاس جانے سے لیکن میں میرے پاس آؤں گا آپ کی بات کا ترجمہ کروں گا آپ کو عربی میں بات کرنی ہوگی سمجھ کر دیا بس اچھی بات اللہ خزرائے خیر دے وہ آتے تھے مغرب بعد اور بات ترجمہ کر کے پیسہ نہیں جاتے تھے ان پر ہم بیٹھے رہتے تھے یہ کام ایسا ہے کہ غربت میں بے کشی میں یہ چیز چلتا ہے اصل اس کا میدان غربت اور بے کشی یعنی جو کوئی پوچھنے والا نہ ہو وہ اس کام کا میدان ہے استقبال تو بعد میں ہوتا ہے اکرام بعد میں ہوتا ہے اصل میدان اس کا یہی ہے بدل اسلام و غریبا کہ اسلام شروع ہوا ہے غربت اور بے کشی کے زمانے میں کوئی پوچھنے والا نہیں نکال دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکال دیتے تھے مسجد میں نہیں جانے دیتے کعبے میں نہیں جانے نہیں دیتے تھے حالانکہ نبی اللہ کا ہے حضور بھی اللہ کا یاد رکھو یہ کام بے کشی میں کرنے کا ہے یہاں کوئی پوچھنے والا نہ ہو بلکہ ہر طرف سے رکاوٹیں آ رہی ہوں وہ ہے میدان وہیں اللہ تعالیٰ کی مددیں نہیں آتی ہیں ہاں وہیں وہ لوگ بھی لوگوں کے مائل ہوتے ہیں اللہ کی طرف جس کی محنت کی وجہ سے وہیں ان کو آدمی مل جاتے ہیں مدد کے لیے بے کشی میں اور وہیں ہمارے ساتھی بھی کام کے بن جاتے ہیں انہوں نے سوچا کہ ایک جگہ کام کرو گے تو تمہارا رضائے دور ہو جائے گی مستفی بنو گے کیا بنو گے مستفی بنو گے مخلص بنو گے یعنی اندر سے صحیح ہو جائے گا سارا مشین اوپر سے تو ویسے ہی ہے جیسے سب ہے اندر اللہ تعالیٰ کوئی چیز پیدا کرے ابو بکر کا یقین یا ان کا یقین ایسا ہے کہ امت میں کسی کا بھی نہیں ہے حالانکہ وہی 5 نماز پڑھتے تھے کتنی نماز پڑھتے تھے اور ہم کتنے پڑھتے ہیں ہم بھی 5 اسلامی کارکن جو ہمارے ہیں وہ ان کے اندر ہے کچھ وہ اندر کی چیز کہ وہ بن جاتی ہے جو ابو بکر میں بنی وہ کسی نہیں بنے پھر درجہ بڑھ لوگوں میں بنی ایسے اس میں یہ کام اس کے کامت کے ساتھ اور بے کسی میں کرنے کا ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ایک جگہ کام کریں جہاں کام نہیں ہے تو کیا ہوگا کہ ہم کام کرنے والے بن جائیں گے مولانا عبید اللہ صاحب کو جب بھیجا جا رہا تھا باہر میں ساتھی نے مولانا نے یوسف صاحب سے کہا کہ آپ ان کو باہر بھیج رہے ہیں جہاں کیوں باہر بھیج رہے ہیں یہاں کا کام ہو گیا کہ آپ ان کو باہر بھیج رہے ہیں یہاں نہیں جب کہ انہوں نے کہا بے تک پاس بھی تھا حضرت نے فرمایا کہ ہم ان کو کام کے لیے تھوڑے بھیج رہے ہیں تو اور کسی نے بھیج رہے ہیں یا وہ بند کر کے آئے گا وہاں سے وہاں سے وہ بند کر کے آئے گا عبید اللہ ہاں تو ان کو تو بنانے کے لیے بھیج رہے ہیں جیسے باہر ڈاکٹر بن کے جانے جانے جائیں امریکہ پڑھ کر آئے اور یورپ میں پڑھ کر وہاں کا ریشن ہے جی ہاں وہاں سے بنا ہوا رکھتے تھے کہ ہمارا آدمی بن کر آئے گا تو بے کشی کے ماحول میں ہمارا کام کرنے والا آدمی جو ہے وہ کام کو بن جائے گا وہ ہر چیز کو برداشت کرنے کا بھوک بھی برداشت کرنے کا پیار بھی برداشت کرنے کا لوگوں کو کڑوی کر کے برداشت کرنے کا اور یہی اصل ہے کہ آدمی کو اس کام کی وجہ سے برداشت کرنا آ گیا حیات الصحابہ میں ایک مستقل باب ہے تحمل شدائد ان ناگواریوں کا برداشت کرنا یہ سب اگر آدمی بنتا نہیں ہے اس لیے اس کی ہمت کرنی چاہیے ناگواریاں اور تکلیفیں اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے لیکن آ جائے تو آ جائے تو برداشت کرنی چاہیے کیوں یہ ناگواریاں ڈال کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ترقی دیتے ہیں جسے سونے کو آگ میں ڈالنے سے سونے کی طرف سے ہوتی ہے اب وہ صاف ہو جائے گا مٹی میں چاہے ہے نیچے سے اب اسے آگ میں ڈالیں گے یا آگ میں ڈالیں گے تو مختلف کیمیکل آج کل اس پر ڈالتے ہیں سونے کو صاف کرنے کے لیے تو اس میں سونے کی طرف ہی ہے حالانکہ وہ تیزاب ہے لیکن اس کی سونے کی طرف ہی تو اس طرح دین کے کام کرنے والوں میں جو ناگواریاں آئیں گی جو رکاوٹیں آئیں گی جو مخالفتیں ہوں گی یہ سب ان کی ترقی کا ذریعہ ہے یہ ان کے لیے آفت نہیں ہے بلکہ یہ ان کے لیے در پردہ رحمت ہے اس چیز پر رحمت آنے میں اللہ فرماتے ہیں وہ زوفی سبیلی وقاتلو وقتلو یہ وہ لوگ ہیں جن کو میرے راستے میں ہدایت ہوئی ہے اور ماننے ماننے کے حالات ان پر آئے ہیں اللہ حمایت میں بات کر رہے ہیں یہ میرے بندے ہیں کہ ان پر حالات آئے ہیں ان کو میرے راستے کی ہدایت ہوئی ہے اور ماننے ماننے کے حالات ان پر لائے گئے ہیں اس لیے میں ان کے گناہوں کو سب سے پہلے معاف کر دوں گا ان کی غلطیاں معاف ان کے گناہ معاف لو کب پھر آنا ہم سیاح ہوئی تو غلطیاں پہلے معاف ہو جائے گی گناہ پہلے معاف ہو جائیں گے ناگواریوں کی وجہ سے اب ان کی اطاعت رہ گئی ہے گناہ تو معاف ہو چکے ان اطاعت پر کیوں اطاعت پر اللہ تعالیٰ انہیں خصوصی بدلا دے گا تو اس راستے کی جو ناگواریاں ہیں وہ طرف کے کا ذریعہ ہے اس کا ذریعہ ہے ترقی کا ذریعہ بھوک آئی ہے یہ بھوک نہیں ہے یہ بھوک ترقی کا ذریعہ ہے یہ بھوک آئی ہے نا یہ آئندہ بھوک کے دروازے بند کر دے گی اب آئندہ بھوک نہیں آئے گی آ گئی بس اس بھوک نے آنے والی بھوک کے دروازے بند کر دیے اب وہ بھوکے رہے بعد میں یہ بعد میں بھوک کے دروازے بند ہو گئے تو اب وہ باہر سے آنے والے قافلوں کی دعوت کرتے تھے وہ کہتے ہیں نشان پڑھ لو اور کھانا میرے گھر ہوگا ہاں لوگ آئے بال سے دین سیکھنے کے لیے جب نماز نشا پڑھ لو کھانا میرے گھر ہوگا یہ بھوک نے بھوک کا دروازہ بند کر دیا اور جو بھوکا رہتا تھا وہ کھلانے والا ہو گیا جی ہاں یہ ہوتا تھا کہ جس کی پٹائی ہوتی تھی اس کی عزت ہو گئی جس کی پٹائی ہوتی تھی جس کو مارتے تھے کیا اس کی عزت ہو گئی اب بلال کو لوگ مارتے تھے اب بلال کی عزت ہو گئی یہ بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص آدمی ہو گئے بڑے بڑے لوگوں کے پیے ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں اس کو معاون خصوصی ہمارے آدمی نے خصوصی مطلب جا پیے معاون خصوصی تو اب بلال جو ہے نا وہ پیے ہو گئے جی ہاں خصوصی معاون اور پٹائی ہوتی تھی اب کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمی آوے یا کوئی مہمان آوے بڑا مہمان تو اس کی ذمہ داری بلال پر کیونکہ مہمانوں کون سوال ہے کہ بلال یہ بلال پیے جی ہاں یہ اللہ کی طرح بدلا ہے ٹھیک ہے کہ انہوں نے پٹائی ان کی ہوئی ہے تو اب پٹائی ہوگی تو پذیرائی ہوگی یعنی اب قبولیت بھی ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلال میں نے جنت میں دیکھا آگے آگے جا رہے ہو میرے آگے تمہارے جوتوں کی آواز آ رہی ہے کون سا عمل کرتے ہو جنت میں بھی آگے دیکھا بلال نے کہا جب وضو کرتا ہوں تو صحیح الوضو کی سنتیں پڑھتا ہوں. ہاں اس کا اثر ہے بلال. جنت میں میرے خواب میں جنت میں آپ کو آگے آگے دیکھ رہا ہوں کہ عمل کرتے ہو تو میں جوتوں کی آواز آ رہی ہے. تو یہ جو پٹائی ہوئی تھی, یہ پٹائی ہوئی تو کیا کہ خوشوں سے آدمی ہو گئے. اب ذمہ داری سفر میں بھی ذمہ داری اور حضر میں بھی ذمہ داری. سفر میں بھی آرام ہونے کے بلال تم جمت کا خیال رکھنا, ہم لوگ آرام کرتے ہیں. ہاں پیے ایسے سب ہوتے ہیں خصوصی معامل. اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں. مولوی صحیح خان صاحب فرماتے تھے کہ جس راستے کی ذلت برداشت کرو گے اس راستے کی عزت اللہ دے گا. جی ہاں بہت سے لوگ ہمارے ملک میں جنہوں نے آزادی حاصل کرنے میں جیل کاٹی اور کیا چنتا تھا تو وہ بڑے ہو گئے. آزاد ملنے کے وہی بڑے ہوئے. کیوں کہ انہوں نے اس راستے کی ذلت برداشت کی تھی تو اس راستے کی عزت نہیں ملی. قدرت کا نظام ہے قدرت کا. تو ان کو اللہ نے وہ اس راستے کی عزت دے دی. وہ بڑے بڑے ہو گئے. بڑے بڑے عہدے ان کے ہو گئے. کیوں کہ یہ وہی تھے. ایسے ہی دین کے بارے میں, یہ جو دین کے بارے میں کہ دین کے راستے کی ذلت برداشت کریں گے کہ اللہ انہیں دین کے راستے کی عزتیں دیں گے. دنیا میں عزت دی جائے گی آخرت میں قبولیت ہوگی انہیں کو. کیونکہ مقبول بنا کر عزت دی ہے. دھوکہ دینے والی عزت نہیں ہوتی. دھوکہ دینے والی عزت عزت ہوتی ہے موت پر کچھ نہیں. وہ دھوکہ دینے والی عزت ہوتی ہے وہ دوسری لائن ہے. یہ دھوکہ دینے والی عزت نہیں ہے بلکہ موت پر. یہ موت پر اس قبولیت کا اللہ تعالیٰ اظہار کریں گے. جن کے لیے قبولیت ہے تو قبولیت کا اظہار موت پر ہوتا ہے. پھر اس موت پر اس کو خوشی ہوتی ہے. تو یہ کام ہے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا. اس کو ہم امانت سمجھیں. کیا سمجھیں؟ یہ اللہ کی امانت ہے اور ہم پر اللہ کا احسان ہے. یہ امانت ہمارے حوالے ہوئی ہے. کیونکہ جس پر بھروسہ ہوتا ہے اس کو امانت دی جاتی ہے. جس میں بھروسہ نہیں ہوتا وہ کیا دیں گے؟ جس پر بھروسہ نہ ہو وشواس نہ ہو اس کا کیا امانت دیں گے؟ جس پر اعتماد ہوتا ہے اسے امانت حوالے دی جاتی ہے. یہ لو. تو اس امانت کا بوجھ ہمارے اوپر ہونا چاہیے یعنی عظمت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امانت کی عظمت ہمارے اندر ہو کہ اللہ نے ہمیں ایک امانت دی ہے جس کا حق ادا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جس کا حق ادا کرنا ہے. یہ امانت دوں کہ تو حقداروں تک پہنچ جائے. ہماری زندگی میں بھی آ جائے اس کا اثر اور دوسروں تک بھی اس کا اثر پہنچ جائے. یہ ہوتے ہیں امانت کا تقاضا. تمہیں ایک امانت دی ہے تو اس کا اثر خود بھی لو اور اس کا اثر دوسروں پر بھی پہنچے. یعنی دینداری ہماری اپنی زندگیوں میں بھی آ گئی کہ ہماری محنت سے ہماری دینی زندگی طرف چل رہی ہو. سنتوں کا اللہ کے حکموں کا شریعت پر چلنے کا ہمارے اندر اہتمام بڑھ جائے کہ ہماری اپنی زندگی سنت شریعت والی بنے. یہی تبلیغ کا مقصد ہے. کیونکہ تبلیغ تو سنت شریعت کی ہوتی ہے. تبلیغ کی چیز ہوتی ہے کہ جو شریعت جو حکم اللہ تعالیٰ کے نازل ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی ہے تبلیغ. اس کی استعداد پیدا کرنے کے لیے محنت ہے کہ پہلے اس کی استعداد پیدا کی جائے گی اور استعداد پیدا ہونے کے بعد وہ چیز آ جائے گی. تو ہماری محنت استعداد پیدا کرنے کی ہے ورنہ اصل مقصد تو وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں شریعت نازل ہوئی ہے دین نازل ہوا ہے وہ زندگیوں میں آ رہے یہ مقصود ہے. اس کی استعداد پیدا کرنی ہے کیونکہ ہم مریض ہو گئے. کیا ہو گئے؟ بیمار. تو بیمار کو بہت سی چیزیں ہضم نہیں ہوتی تو اس کا علاج کرایا جاتا ہے. علاج کرو تاکہ تمہیں ہضم ہو جائے. پھر جب ہضم ہوگی چیزیں تو پھر تم کام کر پاؤ گے. ابھی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے. تم کو مدد کیا جاتا ہے چلنے سے منع کیے میں نے طاقت دے. پھر طاقت آئے تو اجازت دیتے کیا کرو. ایسے یہاں اپنے اندر دینی استعداد پیدا کرنا ہے. اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کی دین کے تقاضے پورا کرنے کی استعداد پیدا کرنی ہے. اس کے لیے یہ محنت. اس لیے ایک امانت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس امانت کا حق ادا کرنے کی نیت کریں. یہ اس کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ. جب حق ادا کرنے کی نیت ہوگی تو اللہ کی اعانت بھی ہوگی. پھر ہمارے سامنے کام آئیں گے. آدمی دکان کھول کے بیٹھتا ہے تو دکان کے کام آتے ہیں. کھیتی لے کے بیٹھتا ہے تو کھیتی کے کام آتے ہیں. یعنی کھیتی کا تلاش آتے رہتے ہیں. دین جو دم لے کے بیٹھو گے تو آپ کے سامنے دین کے تقاضے آئیں گے. کیونکہ آپ کھول کے بیٹھے ہیں. آپ تقاضوں سے کترانا نہیں چاہیے. کیونکہ کھول کے بیٹھے ہو. دکان کھول کے بیٹھا ہے تو دکان کے تلاش آئیں گے. کھیتی کھول کے بیٹھا ہے کھیتی کے تلاش آئیں گے. جو چیز کسی آدمی کھول کے بیٹھے گا اسے پتا چلے گی. دنیا اسی طرح ترقی ہوتی ہے ہر کام بیوی ہو دنیا میں تقا جانے تو پھر اس تقاضوں کے یہ اوڑھنے کی پیروی کریں کہ خود بھی اوڑھیں یا یہ سوچیں کہ اس کام کو کون کر سکتا ہے. میں نہیں کر سکتا ہوں لیکن کون کر سکتا ہے, اس کو معاملت کہتے ہیں, تعاون کہتے ہیں کہ میں تو نہیں کر سکتا لیکن فلانا کر سکتا ہے. تو آپ فلانے کو نیا کریں, فلانے کا ذہن بنا لیں, فلانے کو ترغیب دیں, اس کو تعاون کہتے ہیں. اس کو کیا کریں تعاون, اور ایک تو خود کر لیں تو ٹھیک ہے لیکن خود نہیں کر سکتے ہیں. ورنہ اللہ صاحب فرماتے ہیں خود نہیں کر سکتے ہو تو دوسروں کے ذریعے سے کمائی کر لو, یعنی دوسروں کو لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دے دے گا اتنا جتنا وہ کرے گا. جس کو ہم نے لگا دیا اس کو لگنے پر جتنا اللہ اسے دیں گے اس کو بھی دیں گے. تو کیا خود نہیں کر سکتے تو دوسرے کے ذریعے سے کمائی کر لو, یعنی دوسروں کو لگاؤ, دوسروں کا دیش بناؤ, دوسروں کو تیار کرو تاکہ ان کی صلاحیتیں برباد ہونے سے بچ جائے. یہ ان پر احسان ہے, یہ ان پر اللہ کے احسان ہے. تم کی صلاحیت دوسرے کے لگ جاتی ہے یا لگ گئی, اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر و انعام دیں گے کہ انہوں نے ان کو لگایا. عدال لو علی الخیر کفا علی حدیث شریف میں کہ خیر کی طرح مہربانی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر و انعام دیا جائے گا جتنا خود خیر کے کرنے والے کو دیا جائے گا. اس لیے اس امت کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے مگر اس کا پتہ چلتا نہیں ہے, اس کا پتہ نہیں چلتا. اگر اس کا پتہ چل جائے تو آدمی خوشی کے مارے بن جائے, جسے اس کا پتہ نہیں چلے گا اس کا پتہ چلے گا آخرت میں کہ خود بھی کیا تھا, دوسروں سے بھی کرایا تھا, تکلیف بھی برداشت کی تھی, نقصان بھی برداشت کیا تھا, یہ سب کا اکٹھا تھا. اس لیے اللہ اس کو دیں گے. ایک آدمی زکات نہیں دے سکتا تھا لیکن اس کی محنت سے زکات دینے والے زندہ بن گئے ہیں تو وہ زکات دے رہے ہیں. یہ زکات دینے کے قابل نہیں ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ ان کے برابر اجر و انعام دے گا جو زکات دے رہے ہیں. اس زمانے میں حج میں کام ہوتا تھا, ہم مکہ مکرمہ میں اور حجاز میں حج میں کام ہوتا تھا. ہمارے ایک ساتھی نے حاجیوں کے کام کے لیے ہم خط لکھا ہوا تھا کہ حج میں ساتھیوں کی ضرورت ہے, کام خوب ہو رہا ہے مگر ساتھی کم ہے. تو اس کے خط پر 30 آدمی حج کو تیار ہو گئے. کتنے؟ ایک خط لکھا ہوا تھا یہ کام کی ضرورت ہے ساتھی کم ہے, فکر کرو اور یہاں آؤ کام کرنے کے لیے. کچھ زمانے میں حج کے مسائل اتنے زیادہ قانون نہیں تھے تو 30 آدمی ایک خط پر پہنچ گئے. تو ان کے میں نے تو خط ہی لکھا ہے, وہ کتنے آدمی آ گئے؟ وہ جو 30 کا ثواب اللہ اسے دیں گے. کیوں؟ تو لیول کی ہے, میرے کام کی ضرورت ہے. تو 30 آدمی حج کو چلے گئے. یہ اس امت کا ثواب ہے کہ ہماری عمریں تھوڑی ہیں اور ہمارا کام بڑا ہے, اس لیے بڑے کام کا بڑا اجر ملے گا. جی ہاں, یہ حدیث ہے کہ ہم لوگ عمریں تھوڑی ہیں کہ کتنی عمر ہے عمر کی حدیث کہ اتنی جتنا سمجھو اصل سے مغرب تک. اصل سے مغرب تک کتنا لوگ ہوتا ہے؟ اصل سے کم لوگ ہوئی ہوتا ہے. اس امت کی عمریں ایسی ہیں جیسے اصل سے مغرب, اور باقی امتوں کی عمریں کسی کا پتہ سے زور تھا, کسی کا زور تھا, اثر تھا. یہ حدیث ہم بتایا لمبی عمر ہے, بڑے بڑے کام کیے. ان کا تھوڑا وقت مگر ان کا جو ہے نا ان کو زیادہ. یہ بشارت ہے, یہ بشارت سنان کی وجہ سے نفس میں ہمت آتی ہے. مطلب نفس گھبراتا ہے, نفس گھبرا رہے مجھے اللہ بشارت سنا رہے. حضر اپنے آدمیوں کو بیچے دے تبلیغ کے لیے تو وہاں بشارت سنانا. کیا سنانا؟ بشارہ دیں تاکہ لوگ خوش ہو کر کام کریں کہ اللہ یہ دینے والے ہیں اور یہ دینے والے ہیں اور یہ دینے والے ہیں, یہ حالات بننے والے ہیں. یہ بشارہ سے سن سن کے لوگ کام کریں گے تو اپنا کام سمجھ کر کام کریں گے کہ مجھے اللہ یہ دینے والا ہے. ہمارا یہی طریقہ ہے, ہم کسی پر زور زبر نہیں کریں گے, کسی کو تانے نہیں دیں گے. ہاں بشارہ سے یاد ہو تو بشارہ سے سناؤ. بشارہ سے دو طریقے سنائی جاتی ہے, روایتیں بھی بشارتوں کی ہیں وہ سنا رہے, اور لوگوں سے اخلاق کا معاملہ کریں, اکرام کا معاملہ کریں. جب اکرام کا معاملہ کریں گے وہ بھی بشارت کے حکم میں ہے کہ کسی کا اکرام دیا, اکرام کرنے کی وجہ سے وہ مائل ہو گیا کام کی طرف, اکرام دیکھ کر کے اس نے نبی دونوں طریقہ کام کرتے اخلاق سے بھی معاملات کرتے تھے اور بشارتیں بھی سناتے تھے. ہر نبی کو اخلاق دیتے تھے اللہ سے تاکہ وہ اسی اخلاق سے لوگوں سے پیش آئے تو پھر لوگ محبت کرتے تھے. اور نبی سے محبت کرنے کا مطلب یہ کہ نبی کے ساتھ کام سے محبت. ہاں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے جہالت کی دشمنیاں ختم ہو گئی, مطلب جہالت میں دشمنیاں بہت تھیں. ہاں اور آپ کے بھی لوگ دشمن ہو گئے تھے لیکن آپ کے اخلاق کی وجہ سے وہ دشمنی بھول گئے. اتنا اچھا آدمی ہے ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا تو اپنی دشمنیاں بھول گئے, تو دشمنیوں کو سائڈ پر کر دی اور تابے داری اختیار کر دی. تو کام پر لانے کے دو راستے ہیں کہ ترغیب دو لوگوں کو, مشالہ سے سناؤ اور لوگوں سے اکرام کا نرمی کا معاملہ کرو تاکہ لوگ محبت کر کے کام جا جائیں. پیسوں کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو لگانے کے لیے, بلکہ اس کی ضرورت ہے. جب وہ لوگ لگ جائیں گے تو اپنے پیسے خود لگائیں گے, ہمیں ان کے پیسوں کی ضرورت نہیں, ہمیں تو ان کی صلاحیت کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کی صلاحیت کے محتاج ہیں, مال کے محتاج کہ ان کا مال ہو ان کے مال نہیں چاہیے, مگر ان کی صلاحیت چاہیے. حضرت خالد کے بارے میں ہم لوگ فرماتے تھے اتنی صلاحیت کا آدمی ہے ہمارے کام میں نہیں ہے, ان کی صلاحیت پتہ چلے. حالانکہ وہ بہت دشمنی کرتے تھے خالد ابن ولید اسلام سے, بہت پکے تھے, دیکھنا نہیں چاہتے تھے ان کا لگ, لیکن آدمی صلاحیت والا ہے تو وہ جو صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتے تھے. یہ خالد ابن ولید اتنی صلاحیت کا آدمی ہے, اتنا سمجھدار آدمی ہے, اگر یہ اپنی صلاحیت ہمارے کام میں لگاویں تو ہم تو اس کی بڑی قدر کریں. یہ فرما دیجیے وہ دشمنی, وہ دشمنی کر رہے ہیں اور وہ تو یہ فرما جو بات ان کو پہنچ گئی. ایک تو بھاگا بھاگا پھرتا ہے دشمنی میں اور تیرے بارے میں تو یہ تیری قدر کی باتیں ہو رہی ہیں, بس وہ رک گئے اور آگے توبہ کر کے اور جان مار کر لگا لیا. مرنے سے پہلے اپنا سامان بھی وقف کر دیا جیت کے لیے خالی نے. ہاں ان کے گھوڑے ہیں, ان کے جو کچھ تھا وہ سب زکات لینے والا ان کے پاس زکات لینے کے لیے گیا تو انہوں نے زکات نہیں دی. زکات والے نہ کہ شکایت کی کہ خالی دن والی سے فلا فلا لوگوں نے زکات نہیں دی ہے. انہوں نے بتلا خالد کے پاس کیا زکات مانگتے ہو, وہ تو سب وقف کر چکا, وہ تو سب وقف کر چکا, اب کیا زکات مانگو گے اس کے پاس. تو یہ افغان سے ان کو اتنا تعلق ہو گیا کہ اپنا سامان یا مرنے سے وقف کر دیا. تو ہم کو لوگوں کی صلاحیتوں میں ضرورت ہے, اس لیے ان کو خدمت ان کی صلاحیتوں کے لیے خوشامد کریں گے تاکہ ان کی صلاحیتیں کام پر لگ جائے تو وہ ہم سے زیادہ کام کرے گا کیونکہ صلاحیت والا ہے. اور یہی اخلاص کی علامت ہے, یہ اس کی خوشامد اس کے صلاحیت کی وجہ سے کر رہے ہیں اور کسی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں. تو ان کی صلاحیت سے لگ جائیں اور یہ اللہ کے کام کے بن جائیں, پھر اللہ کے انعامات کے حقدار ہو جائیں گے. تو یہ مخلص اللہ کے ساتھ بھی ہے, یہ مخلص لوگوں کے ساتھ بھی ہے کہ لوگوں کے دوارا جاتا ہے اور اللہ کو بھی راضی کر رہا ہے. یہ مخلص کے دونوں پہلو صحیح ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ کا پہلو صحیح ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ کا پہلو صحیح ہوتا ہے. ایسا ہے یہ کام میرے دوستوں, تو اس کی قدر کرنی ہے اور اس کو امانت سمجھ کر کرنا ہے. اللہ کی نعمت بھی سمجھنی ہے, اللہ کی امانت بھی. اس کا جتنا بھی حق ادا ہو جائے کم ہے, کیونکہ اس کا جو انعام تو اللہ مرنے کے بعد دے گا, جو آخرت کو سامنے رکھے گا وہ چلتا رہے گا. ہاں صحابہ نے آخرت کو سامنے رکھی تھی اس لیے چلتے رہے. ہاں قریب بھی گئے دور بھی گئے, ہر حال میں کام کیا دوں گا آخرت بن جائے. تو یہ ہے آخرت والوں کا کام, دنیا کا مطلب نہیں ہے, دنیا دنیا والوں کے لیے ہے, دین ہمارے لیے. ہم تو ان کا بھلا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں بھی ٹھیک رہے اور آخرت میں ٹھیک رہے, اس لیے ہم اپنی محنت کریں گے. تو بھائی کریں گے ان شاء اللہ. اب اس محنت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے, اللہ کی مدد کے بھروسے پر کام کرنا ہے. جو کام آئے گا ان شاء اللہ اسے کریں گے, جو کام آئے گا کریں گے. کام کرانے والا اللہ, اپنی کوشش اپنی تدبیر اپنی دعا اور نتیجہ اللہ پر, یہ ہے اس کام میں. آپ ہمت کر کے جو بھی آپ کے کام سے بات رکھی جا رہے اسے پورا کرنے کی نیت کریں اور اپنے آپ کو دیا. بھائی دیکھو جیسے ابھی بیان سے پہلے بھی تقاضا آیا کہ ایک جماعت سپتمبر کی چار مہینے کی بیرون کی دینی, پانچ مہینے کی, پانچ ماہ کی بیرون کی دینی. تو ابھی ہمیں جو ابھی موقع ملا ہے ہم آپس میں ہم ہلکے والے بیٹھ کے اپنے ساتھیوں کو طے کریں کہ کون پانچ مہینے کے لیے ہمارا تیار. دوسرا رمضان المبارک میں اگر ساتھی چار مہینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ہمارے یہاں ایک رواج تھا پہلے چار مہینے کی جماعتیں بنانے کا. تمام حلقے کے ساتھی جمع ہیں, جوہر کے بعد یہ پروگرام ہوگا. ابھی ہمارے پاس ایک گھنٹہ اور ہے, ایک بجے اذان ہے, 1:20 کو جماعت ہے. تو ہم آپس میں بیٹھ کے چار مہینے کی تشکیل بھی چلاویں, اور بہت سے تقاضے ہیں. 10 دن کی مستورات کی جماعتیں لینی ہیں, 4 جماعتیں 10 دن کی مستورات کی 2 مہینے میں دینی ہیں, اور دوسرے بہت سے علاقے دیے گئے. ہمیں تیپورا دیا گیا ہے تو تیپورا کی جماعت بھیجنی ہے. ابھی گجرات کے مشورے میں تیپورا کے 2 حلقے دیے گئے ہیں, بنجر علاقے, تو وہاں کی جماعتیں بنانی ہیں. 2 حلقے والوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم بھیجیں گے, دوسرے حلقے والے بھی آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ کے اس کی تیاری کریں. اور جوہر کے بعد جو بات ہو اس کے بعد یہ تقاضے ہم سب نیت کریں کہ پورا کر دیں گے انشاءاللہ. اور دوستو جو باتیں کہی ہے یہ باتیں ہم آپس میں خوب مذاکروں میں لاویں. ہمارے بہت سے ساتھی اب تک ہمارے پاس پہنچے نہیں, تب تک یہ باتیں پہنچی نہیں, یہ امانت ہے. اس لیے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ یہاں یعنی یہ باتیں ہم چلائیں گے. تو بتاؤ یہ بیرون کی جماعت بنانے کے لیے, 4 مہینے کی جماعت بنانے کے لیے کون سے حلقے والے یعنی کوشش کریں گے؟ کھڑے ہو کے کہو. ابھی کوئی فورین کے لیے تیار ہو تو بتا دو. چلو, ہمارے سکندر بھائی کہتے ہیں کہ ابھی کسی کے دل میں آتا ہو کہ انشاءاللہ 5 ماہ بیرون کے لیے میں تیار ہوں, ایک بہت اہم تقاضا ہمارے دل میں ہے. اگر کسی کے دل میں ہے, کسی کا نام ہے تو بتا دو. کھڑے ہو. یہ ہمارے بھائی خرید جائیں گے, خرج والے, اللہ بہت قبول فرمانا. اور بتاؤ بھائی. ہاں, ہمارے کیا نام تمہارا؟ عبد الرشید بھائی جائیں گے, اللہ اور قبول. اور بتاؤ بھائی. بھائی بتاؤ, بہت سو کے نام ہیں, تھوڑی ہمت کی ضرورت ہے. مولانا کہا نہیں کہ اپنی ہمت کیا کرے, آگے اللہ مدد کرے گی. اپنے بس کام کریں گے, اللہ آگے کے راستے کھول جائیں گے. بتاؤ دوست, 6 ساتھی اور تیار کرنے. کون ہمت کرتا ہے بتاؤ؟ بھائی کسی کے دل میں آتی ہو تو کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ, اللہ بہت مدد کریں گے. اور بہت سے علاقے دنیا میں ایسے ہیں جہاں لوگ کلمہ بھی نہیں جانتے. ابھی کارگزاری آئی تھی گجرات کی, تو ایسے ایسے علاقوں میں جماعتیں کام کر کے آئی ہے کہ رشک ہوتا ہے کہ واقعی ابھی دنیا میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ کلمہ نہیں جانتے مسلمان. بتاؤ دوست, ہمت کر کے تھوڑی ہمت کر لو. کون ہمت کرتا ہے؟ جس کے 2 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے ہو اور سال کے چلے لگے ہو. ہاں ہاں ہاں ساتھی, تھوڑی دیر آپس میں ہلکے والے بیٹھ جاؤں اور تھوڑا سوچ لو یہ تقاضوں کے بارے میں. انشاءاللہ جوہر کے بعد بھی بات ہوگی, وہاں جم کے بیٹھنا ہے بھائی, کریں گے نا انشاءاللہ. تو تھوڑے ہلکے والے بیٹھ جاؤ, مولانا کو اجازت دے دو, تھوڑا راستہ کر دو. بھائی ہارون صاحب, مولانا. ہاں بھائی, ہلکے والے تھوڑی دیر بیٹھو. بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, زیادہ نہیں, تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. دیکھو ایک کام کہا جانا ہے تو اس کو اس وقت کر لیں گے تو ہو جائے گا, ٹال دیں گے تو ٹل جائے گا. بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. انکلیشور والے ادھر آ جا. بھائی صحیح سے بھائی اسپر والے بھی ادھر آ جا. ہتوڑے والے اکثر پٹل کے پاس چلے جا. Thank you. السلام. Yes, and I'm going to